أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن كنتم افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 46. سورة قرآن عظيم الشان أحكاف سورة قرآن الكريم 46. سورة سورنين 10, 15 ve 35 ayetleri hariç geri kalanı Mekke'de nazil olmuştur. Sure 27 ayetinde söz konusu edilen Ad kavminin bulunduğu bölge olan Ahkaf adını almıştır. Sure Hamim şeklinde hurufi mukata ile başlayan 7 surenin sonuncusudur. 35 ayetten ibaret olan Ahkaf suresi 344 kelime ve 2300 harften meydana gelmiş olup fasılaları Nun ve Mim harfleridir. Bismi adıyla Allah'ı Allah'ın adıyla Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamim. Tenzilun bu indirilmesi el-kitabi kitabın minallahi Allah'tandır. Aziz hakimun hakimi hakim. Bu kitap Kur'an'ın indirilmesi aziz hakim olan Allah'tandır. Ma halakna biz yarattık semavati gökleri vel arda yeri ve ma beynehuma ve arasında bulunanların ikisi illa ancak bil hakki hak ile ve ecelin süre için müsemma belli bir süre. Vellezine keferu küfürler ise amma şeylerden unziru uyarılıp korkutuldukları mu'ridune yüz çevirmektedirler. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ile belli bir süre için yarattık. Küfürler ise uyarılıp korkutuldukları şeylerden yüz çevirmektedirler. Yani kafirler. Kul de ki, eraytum gördünüz mü ma tud'une, kendilerine dua ettikleriniz min duni başka, Allah'ı Allah'tan başka, eruni bana gösterin mâzâ neyi, halaku yaratmışlar minel ardi yeryüzünde, em yoksa lehum onların şirkun bir ortaklığı mı var, fıssemavati göklerde, i'tuni bana getirin bir kitabı bir kitap min kabli, öncekilere ait haza bundan, evveya asaretin kalıntısı min elmin bir ilim. Eğer kuntum iseniz sadıkine, doğruyu söyleyenlerden iseniz. De ki, gördünüz mü Allah'tan başka kendilerine dua ettikleriniz yeryüzünde neyi yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenler iseniz bir kitap veya bundan öncekilere ait bir ilim karıntısı varsa getirin. وَمَنْ kim olabilir اَضَّلُّ daha sapık مِمَّنْ kendilerine يَدْعُ yapılan duadan مِنْ دُونِ başka Allah Allah'tan başka مَنْ kendisine لَا يَسْتَجِبُ cevap vermeyecek olan lehu onlara اِلَى يَوْمِ gününe kadar kıyameti kıyamet gününe وَهُمْ o kimselere an duaihim duadan غَافِلُونْ habersiz olan Allah'tan başka kendisine kıyamet gününe kadar olanlara cevap vermeyecek olan ve kendilerine yapılan duadan habersiz olan kimselere dua eden kişiden daha sapık kim olabilir? Yukarıdaki ayetler Kur'an'ın en çok o çok Kur'an'ın o çok güçlü, çok üstün, yüce kudretten indirildiği belirtilerek onu bu açıdan değerlendirmemiz istendiği sonradan hakkın varlığına dalalet eden ve hak ölçüleriyle yaratılan kainatta hakim olan mutlak düzen ve dengeyi iyice düşünüp olumlu sonuçlar elde etmemiz önerildi. Allah'tan başka ilah edinilen eşyanın hiçbir şey yaratmaya güç ve kudretlerinin olmadığı üzerinde durularak onlardan çok üstün meziyetlerle yaratılan insan oğlunun bu derece küçülmesi kınandı. Kıyamet gününde taptıkları canlı cansız eşya ile aralarında büyük bir düşmanlığın doğacağı hatırlatılarak inkarcılar uyarıldı. وَاِذَا ne zaman ki حُشِرَ وَاِذَا ne zaman ki حُشِرَ haşrolunduğu nasu insanlar كَانُوا kesilirler lehum onlara اَعْدَاً düşman وَكَانُوا olurlar بِعِبَادَتِهِمْ ibadet etmelerini de kafirin inkar ederler. Ve insanlar haşrolunduğu zaman onlara düşman kesilirler ve ibadet etmelerini de inkar edenler olurlar. وَاِذَا ne zaman ki tutla okunduğunda aleyhim onlara ayatuna ayetlerimiz beyinatin açık belgeler olarak قَالَ dediler ki اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا kafir olanlar لِلْحَقِّ hak için لَمَّا kendilerine جَاءَهُمْ gelmiş هَذَا bu sihrun bir sihirdir mubinin apaçık. Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman kafirler kendilerine gelmiş hak için dediler ki bu apaçık bir sihirdir. اَمْ yoksa يَقُولُونَ diyorlar mı? İftarahu ki kendisi onu uydurdu. Uydurdu mu diyorlar? Kul de ki eğer iftaraytuhu ben uydurdumsa fela temliku malik olamazsınız li bana ben minallahi. Allah'tan bana malik olamazsınız şeyen hiçbir şeye. Huve o e'lemu iyi bilendir bima ne kadar tufidune ileri gittiğinizi fihi o şeyde kefa yeter bihi o şehiden şahit olarak beyni benimle ve beynekum sizin aranızda. Ve huve şüphesiz o el gafuru gafurdur el rahimu rahimdir. Yoksa kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki eğer ben uydurduğumsa bu durumda siz Allah'tan bana hiçbir şey malik olamazsınız. Hiçbir şeye malik olamazsınız. Onun hakkında ne kadar ileri gittiğinizi iyi bilendir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. Şüphesiz o gafurdur, rahimdir. Yoksa Muhammed bu Kur'an'ı kendiliğinden mi uydurdu diyorlar. Bu soru red ve kınama ifade eder. De ki farz edelim ki onu ben uydurdum. Öyleyse bu hususta Allah bana yeter. Onu iftiradan dolayı beni cezalandıracak olan odur. Siz onun azabını benden çeviremezsiniz. O halde ben sizin için nasıl ona iftira eder de kendimi onun azabına atarım? Yüce Allah Kur'an hakkında yaptığınız dedikoduları o bir sihirdir, bir uydurmadır, bir şiirdir şeklindeki kötüleyici sözlerinizi ve diğer kötüleme usullerini bilir. Benimle sizin aranızda Yüce Allah'ın şahit olması yeter. O benim doğru söylediğime ve tebliğ görevini yaptığıma sizin de yalancı ve inkarcı olduğunuza şahitlik eder. Kul de ki, ma kuntu ben değilim bid'an bir türedi minel resul resullerden ve ma edri ve bilemiyorum ma ne yef'alu yapılacağını da bi bana ve la bikum başkası değilim in ettebi'u uyuyorum illa ancak yalnızca ma yuhi vahyedilmekte olana ileyye ben ve ma değilim ve ben değilim ene ben illa başkası nezirun uyarıcıdan mubinun apaçık bir uyarıcı. De ki ben Resullerden bir türedi değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemiyorum. Ben yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıdan başkası da değilim. Kul de ki araytum gördünüz mü in eğer kâne ise men andi katında Allah katında ve kefere inkar etmişseniz ve kefertum inkar etmişseniz siz ve kefere inkar etmişseniz tüm siz de bihi onu ve şehide ve şahitlik edip şahidun bir şahit men beni İsrail'e İsrailoğullarından alametlihi bunun bir benzerine fe amene iman etmişse ve istakbara büyüklük taslamışsanız sümme vestekbertum siz de inne şüphesiz Allah la yehdi hidayete erdirmez el kavme kavmi zalimine zalim kavmi. Gördün de ki gördünüz mü eğer o Allah katında ise siz de onu inkar etmişseniz ve İsrail oğullarında bir şahit bunun bir benzerine şahitlik edip iman etmişse ve siz de büyüklük taslamışsanız şüphesiz Allah zalim bir kavmi hidayete erdirmez. Ve kâle dediler ellezîne o kimseler ki keferu inkar edenler. Lillezîne için âmenu iman edenler. Lev eğer kâne olsaydı hayren o hayırlı bir şey olsaydı sebequna bizden önce koşup yetişemezlerdi. İleyhi ona ve id oysa onlar lem yehtedu hidayete eremediklerinden bihi onunla feseyekulune diyecekler. Hâzâ bu ifkun uydurmadır. Kadîmun eski bir uydurmadır. Ve inkar edenler, iman edenler için dediler ki eğer o hayırlı bir şey olsaydı ona bizden önce koşup yetişemezlerdi. Oysa onlar onunla hidayete eremediklerinden bu eski bir uydurmadır diyeceklerdir. وَمِنْ قَلْبِهِ قَبْلِهِ bundan, وَمِنْ قَبْلِهِ bundan önce de kitabın kitabı vardı Musa'nın imamen bir rehber ve rahmeten bir rahmet olarak. Ve hâzâ bu ise kitabın bir kitaptır. Musaddikun doğrulayıcı lisanen bir dil ile arabiyen Arapça olan. Liyunzire uyarmak ellezine o kimseleri ki zalemu zulmedenleri. Ve büşra bir müjde olmak lil muhsinine ihsan edenlere. Musa'nın bundan önce de bir rehber ve bundan önce de bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı var. Bu ise zulmedenleri uyarmak ve ihsan edenlere bir müjde olmak üzere doğrulayıcı ve Arapça bir dil ile olan bir kitaptır. İnne şüphesiz ellezine edenler kalu deyip Rabbuna Rabbimiz Allahu Allah'tır. Sümme sonra istakamu dosdoğru hareket eder. Fela havfun artık korku yoktur aleyhim onlar için. Ve lahum onlar yahzenune üzülmezler de. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru hareket edenler, artık onlar için korku yoktur, onlar üzülmezler de. Ulaike işte onlar eshab-ı halkıdır, el cennete cennet halkı, halidine daimi olarak fiha içinde kalacaklardır. Cezaen karşılık bir makanı olmak üzere ya'melune yaptıklarına karşılık. İşte onlar cennet halkıdır. Yaptıklarına karşılık olmak üzere içinde daimi olarak kalacaklardır. وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ